ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض یرحمکم من فی السماء. بندے کے اعمال کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور اللہ اس کا معبود ہے، اور انسان اللہ کا بندہ ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اطراف موجود رہنے والے دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح سے اور بھی مخلوقات ہیں جو زمین پر بستی ہیں، جو انسان کے اطراف ہوتی ہیں. ایک انسان کا کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے انسان سے کچھ تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ گھر والے افراد ہوں یا پڑوسی ہوں یا رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوتا ہے. تو انسان کے رشتے کی یا تعلق کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک دوسری مخلوقات سے ہے. اور اللہ کا بندے پر حق ہے، اور سب سے زیادہ حق بندے پر اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق بندے پر اللہ کا ہے. کیونکہ ایک انسان سب سے پہلے اگر اس کا کوئی رشتہ ہے، اگر کوئی تعلق ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے. وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا مالک ہے. اسی نے سب کچھ انسان کو عطا کیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے تو بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس اعتبار سے بندے پر سب سے بڑا حق، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی اعتبار سے واقعی حق اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور دوسری نسبت دوسری مخلوقات کے اعتبار سے ہے، یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق انسان پر رکھا ہے. وہ اپنے آپ نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا، رشتہ داروں کا رکھا، دوست احباب، پڑوسی، بیوی، بچے، یہ سارے جو حقوق تھے یہ اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے حقوق بنے. ورنہ اگر واقعی حق ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. ایک انسان کامل مومن اور واقعی دیندار اس وقت بنتا ہے جب اس کی زندگی میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق ان دونوں میں توازن آتا ہے. بہت سارے لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، کہ جو بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے اور صحیح دینداری یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جنت میں بسائے جانے کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن یا تو اللہ کی پکڑ میں آئے گا اللہ کے حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، یا پھر بندے اپنا مطالبہ کریں گے بندوں کے حقوق کے ضائع کرنے کی وجہ سے. پہلی چیز کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حقوق، اور دوسری نسبت کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق. ان دونوں کو ادا کرنا، یہ دونوں حق ادا کرنا ضروری ہے. جیسے توحید اللہ کا حق بندوں پر ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے پوچھا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، نمازوں کا پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے نام کی نظر کرنے پر اس کو پورا کرنا، اللہ کی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور بندوں کے بھی حقوق ہیں، والدین، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی اسلام میں انسان پر حق ہے. ایک مسلمان، اس کے اوپر جانور کا بھی حق ہوتا ہے، اس پر جانور کا بھی حق ہوتا ہے. تو لہٰذا آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ حقوق کے اعتبار سے مخلوقات کے اور انسانوں کے، انسان پر کیا حق ہے، اور ایک مسلمان کو زمین پر کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کو لوگوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن واقعی ان کے اخلاق اگر دیکھے جائیں تو یہ اسلام کا، اسلام کی ترجمانی وہ نہیں کرتے ہیں، اسلام کی زندگی ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے. تو کسی عمل کو کر لینا، ایک آدمی مسواک کرتا ہے برابر پانچ نمازوں کے لیے اور تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر انسانوں کے ساتھ میں سلوک صحیح نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کمی ہے، ایک بہت بڑی کمی ہے. اگرچہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی اگر ان اعمال کو کر کے یہ سمجھے کہ میں دیندار ہو گیا، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے، تو ایسا آدمی، اس کو اس کی نماز نہیں بچا سکتی ہے، اس کو مسواک کرنا نہیں بچا سکتا ہے، اس کو روزے رکھنا نہیں بچا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو ہماری زندگی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ میں کیسا سلوک ہے، یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مخلوقات سے سلوک کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ الراحمون، رحم کرنے والے بندے، رحم کرنے والے بندے، رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں. الرحمن جو اللہ کا نام ہے، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، آسمان پر جو ہے وہ بھی تم پر رحم کرے گا. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور کئی باتیں اس میں آپ اس حدیث سے پا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، اور ہم قرآن کریم میں جب بھی کوئی سورت شروع کرتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، ان تمام سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نام ہر سورت میں شروعات میں آتا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے. الرحمن ہے، ساری مخلوقات پر اس کی رحمت عام ہے. الرحیم ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنے ارادے سے رحم کرتا ہے، خصوصاً ایمان والوں پر، آخرت میں ایمان والوں پر ہی رحم کرے گا. الراحمون کے رحم کرنے والا، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وہ بارش برساتا ہے، مخلوق کو غذا دیتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، اور انسان بیمار ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے احسانات انسان پر کیے ہیں بغیر کسی شکر کے، بندے کی طرف سے شکر نہیں ہے پھر بھی احسان اللہ کا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی سوا کسی اور کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کو برا کہتے ہیں، اللہ کے احسانات کا کوئی بدلہ اللہ کو نہیں دیتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، توحید بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور توحید کے ماننے والے بھی کتنے ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ الرحمن، اللہ وہ ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ ایسے بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ تلقین کی گئی کہ رحمان کن پر رحم کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ واقعی اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے اور خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ اس کے لیے ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے لوگ ہیں جن پر رحمان رحم کرتا ہے۔ یہ رحمتیں خاصہ ہیں، خصوصی رحمت ہے، ایک ہے عمومی رحمت، ایک ہے خصوصی رحمت۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، وہ بندے جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، وہ جو آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آسمان سے رحمت چاہیے تو زمین میں اپنے پاس جو رحمت ہے وہ دینا چاہیے۔ مخلوق پر جو انسان اپنی طرف سے رحم نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحم کا حقدار نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ نے جو رحمت رکھی ہے اس کو بندوں پر خرچ کرے، بندوں کی غلطی کو معاف کرنا، ان کی پریشانی میں ان پر رحم کرنا، ان کے ساتھ میں ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے لیے خیر کی فکر کرنا۔ یہ ایک انسان ہے، آج اس دور میں ایسا ہو گیا مشینی دور کہ اس میں ایک دم یہ چیز مفقود ہو چکی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر آپ دیکھیے ہائی وے پر اگر ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں گرا ہوا ہو، کیا کوئی گاڑی ہے جو اس کے لیے رک سکتی ہے؟ کئی لوگ بولیں گے بھائی اس کے لیے رکیں گے لیٹ ہو جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے، اپنے کو جلدی پہنچنا ہے۔ ایک آدمی کو جلدی پہنچنا ہے، گھر پہ نیند آ رہی ہے، اس کو جلدی پہنچ کے سونا ہے، اس وجہ سے ایک آدمی کی زندگی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کوئی آدمی چکر آ کے، کتنے ابھی یعنی نیوز میں مستقل نیوز پیپرز میں آتا رہتا ہے، ایک آدمی پڑا ہوا ہے کئی یعنی 24 گھنٹے تک وہ پلیٹ فارم پہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو، بعد میں جا کے معلوم پڑا کہ تو مرا ہوا ہے، یہ مر کے پڑا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں۔ آج انسان کی زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ اپنے میں اتنا مگن ہے کہ اپنے اطراف خیر کے لیے اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ مشینی دور میں رہتے رہتے انسان بھی مشین بن چکا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی رحمت اور رأفت اور دوسروں کے لیے بھی شفقت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ اپنی رحمت یعنی رحمت خصوصی اللہ تعالیٰ اسی پر ڈالتا ہے جو رحم والا ہے، اللہ اپنی رحمت اسی پر انڈیلتا ہے جو خود رحم والا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سبھی تو رحم کرتے ہیں، ہم سبھی رحم کرتے ہیں، کون ایسا جس میں رحم نہیں ہے، ہر ایک رحم کرتا ہے۔ قال ليس برحمت رحمت احدكم صاحبه يرحم الناس كافتا. آپ نے کہا یہ نہیں کہ تم اپنے اپنوں پر رحم کرنے لگ جاؤ. رحمت کرنا یہ نہیں ہے, رحم کرنا یہ نہیں ہے کہ تم اپنوں پر, آدمی اپنے ساتھی پر رحم کرے, آدمی اپنے دوست پر رحم کرے, آدمی اپنے اپنوں پر رحم کرے, یہ رحمت کرنا نہیں ہے, یہ رحم کرنا نہیں ہے, رحمت اس کو نہیں کہتے ہیں. یرحم الناس کافتا, رحمت یہ ہے کہ ایک آدمی عام لوگوں پر رحم کرے, سب پر رحم کرے. آپ بتائیے کون ہے آدمی جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا ہے, لیکن اگر دوسرا یتیم بچہ دیکھتا ہے واقعی اس کے دل میں رحم ہے. آدمی اپنے ماں باپ, اپنے دوست احباب, ان کو کوئی تکلیف ہو, ان کے دکھ درد میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن کیا کوئی دوسرا آدمی پریشان حال ہے اس کے دل میں ان کے لیے رحم آتا ہے؟ واقعی رحم یہ ہے کہ ایک آدمی جو بھی ہو, جان ہو پہچان ہو نہیں ہو, اس کے دل میں اس کے لیے رحم ہو. واقعی رحم والا وہ آدمی ہے کہ جس کو اس کے دل میں رحم آنے کے لیے رشتہ داری اور پہچان کی حاجت نہیں ہوتی. اس کو انجانا آدمی ہے, پریشان ہے, اس پر بھی اس کو رحم آئے. واقعی رحم کرنے والا آدمی وہ ہے. اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون ہیں جو ہمارے رحم کے حقدار ہیں اور اس پر کیا اجر اللہ کی طرف سے ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان تو انسان, جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہے, اور دوست تو دوست, دشمن کے اوپر بھی رحم کرنا اسلام نے ہم کو سکھایا ہے, اور مسلمان تو مسلمان, غیر مسلموں کے اوپر بھی اسلام نے رحم کی اور نرمی کی تعلیم دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش, ایک آدمی چلا جا رہا تھا اس کو بڑی سخت پیاس لگی, فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج, اس کو پیاس لگی وہ ایک کنویں میں اترا, پانی پیا اور واپس اوپر آیا, فاذا هو بكلب يلهث, باہر آ کر اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے ہے, یاکل الثرى من العطش, پیاس کی سختی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے, فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی. دیکھیے جملہ کتنا عمدہ ہے کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھ کو ہو رہی تھی. ایک آدمی اپنی تکلیف سے دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے والا بنے. ایک آدمی کسی کو دیکھے بیمار ہے, دواخانے میں جا رہا ہے, اپنے رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے گیا, اب خود بیمار تھا کچھ دن پہلے, اب دوسرا کوئی بیمار ہے, اگر آدمی واقعی سوچے کہ دیکھو مجھ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی, اس کو بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, اور اس پر اس کی دل میں رحم پیدا ہو, یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے, اور اس کے بعد وہ سلوک اس کے ساتھ میں کرے تو یہ اور زیادہ نیکی ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, ہم اتنی تیز زندگی جی رہے ہیں کہ ہمارے لیے جانور تو دور کی بات ہے, انسان کے لیے وقت نہیں ہے, اور انسان پرائے تو دور کی بات ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے, ماں باپ کے لیے وقت نہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے. بہرحال فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی, فملأ قفه ثم امسكه بفيه, اس آدمی نے اپنا موزہ چمڑے کا پانی میں بھرا, یعنی پانی اس میں بھر کے اس کو منہ میں پکڑا, ثم رقيا, اور پھر اوپر آیا, فسق الكلب, اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا. کتنی کوشش کی نیچے واپس اترنا, آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں, اگر کچن میں والد صاحب کہیں ذرا ذرا ایک پانی, ایک گلاس پانی لے کر آ, گیا کچن میں جا کے پانی لے کر آئے دیا, اور والد صاحب کہیں اگر تھوڑی میری دوائی بھی بھول گیا میں، ذرا میرے کمرے سے لیا، پھر لے کر آ گیا، پھر وہ دیا. اب دوسری مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا گیا. والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، سویٹر بنا رہی ہیں، کہ ذرا میرے لیے بھی بیٹا ایک پانی لے کے آ گلاس میں. تو ذرا اٹھ کے لے نہیں سکتے، میں کہ نوکر ہوں. آدمی فوراً کیسا ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کو ایک سے دو مرتبہ اگر بولا جائے اولاد ہیں، اولاد ہیں، لیکن باپ سے بڑھ کے ماں نے بھی پانی مانگ لیا، کہ آپ تو بار بار کچن میں جا کے ذرا پانی خود سے لے لیا کرو نا، یا یہاں گھڑا رکھ دو، یہیں گھڑا رکھ دو، ایک جگ میں نہیں لے سکتے. یا اگر گیا بھی تو پورا ایک بھر کے جگ لے کر آئے گا، پیو، اس کے بعد مجھ کو مت بولو. آپ بتائیے، وہی والدین ہیں جو اس کے لیے ماں رات میں کتنی مرتبہ روتا تھا، ماں برابر اپنی نیند چھوڑ کے اس کو دودھ پلا دی تھی. اس کی بھوک اور پیاس کا انہوں نے کتنا خیال رکھتا، کوئی وقت کی پابندی دیکھی تھی انہوں نے؟ یعنی ایک آدمی، آج جانور تو، یہ تو جانور کا معاملہ ہے، آج انسان کے بارے میں، انسانوں میں والدین کے بارے میں ایک آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر بل پڑنے لگتے ہیں، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے اس کا. ثم رقی فسق الکلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اتنا سراہا کہ اس کی مغفرت کر دی. قالوا یا رسول اللہ وان لنا فی البہائم اجرا، صحابہ نے اس پر سوچا کہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اس آدمی کی. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جانوروں کو ان کے ساتھ میں سلوک کرنے پر بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ قال فی کل کبد رطبۃ اجر، آپ نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق پر احسان کرنے میں تمہارے لیے اجر ہے. آپ سوچئے، کتے جیسا جانور، ایک آدمی اس کا نام لینے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور کسی کو اگر بہت غصہ نکالنا ہو تو اس جانور سے اس کو تشبیہ دیتا ہے، اور قرآن میں بھی برے لوگوں کی تشبیہ کے لیے یہی لفظ آیا ہے. لیکن ایسے جانور کے ساتھ میں، ایسے جانور کے ساتھ میں بھی سلوک اگر آدمی کرے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اس کی اتنی نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی. آپ سوچیے، ایک انسان، ایک مسلمان، والدین، رشتہ دار، ان سے جب آدمی سلوک کرے گا، یہ سلوک کتنا قیمتی بن سکتا ہے، اس کے لیے کتنی مغفرت اس کی ہو سکتی ہے، کتنا یقینی ذریعہ ہے اس کی مغفرت کا. یہ اسلام ہے جو اتنا عمدہ دین ہے، جو ایک جانور کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی ایک انسان کے لیے مغفرت کا وعدہ رکھتا ہے. آپ سوچیں، آج ہیومن رائٹس یا اینیمل رائٹس کی بات چلتی ہے، یہ اسلام ہے جس نے انسان کو سکھایا ہے کہ وہ جانور کی تکلیف کو خود محسوس اگر کرے، اس کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو، اللہ اتنے پر بھی اس کی مغفرت کر سکتا ہے. اگر جانور کو پانی پلا دے تب بھی اس کی اللہ مغفرت کر سکتا ہے، اتنا عمدہ دین اسلام ہے. کتنی آسانی سے ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارکبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة، ان جانوروں کو صحیح سلامت جب تک یہ ہیں ان کے اوپر تم سواری کرو، اور صحیح سلامت جب تک یہ ہیں تم ان کو ذبح کر لو. یعنی تم ان کو اتنا سڑنے کے لیے چھوڑ مت دو کہ ایک دم جانور سڑ رہا ہے اور ایک دم بوڑھا ہو چکا ہے، ایک دم مرنے کے لاغر ہو چکا ہے، تب تک تم اس کو استعمال کر رہے ہو سواری کے لیے، کاموں کے لیے، ایسا مت کرو. اس کو اتنی بری عمر تک جانے مت دو، اس کو اتنا زیادہ بیماری تک جانے مت دو. سواری کب تک کرو؟ جب تک وہ صحیح سلامت ہو، صحت مند ہو، اور صحت کی حالت میں ہی ذبح اس کو کر لو. ایسی حالت میں جانے مت دو کہ وہ ہلنے جلنے میں بھی محتاج ہو جائے. اتنا زیادہ اس کو تکلیف میں جانے کے بعد اس کو، اس کی موت کا تم انتظار کرنے لگو، ایسا مت کرو. اس سے پہلے اس کو ذبح کر کے کھا لو تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ جائے. ولا تتخذوها کراسی، اور ان جانوروں کو اپنے لیے کرسی مت بناؤ. ان جانوروں کو اپنے لیے کرسی مت بناؤ کہ تم ان پر بیٹھے رہو جیسے کرسی پر بیٹھتے ہو، حالانکہ تم اتر کر بھی آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہو. تو ان جانوروں کو، کیونکہ جانور پر بوجھ ہوتا ہے، وہ آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھیں اسلام کتنا عمدہ دین ہے کہ جانور کی اس تکلیف کے بارے میں بھی ہم کو سمجھا رہا ہے کہ تم اتنی تکلیف بھی جانور کو مت دو کہ بے وجہ تم اس کو کرسی بنا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہو تم اتر کر بھی بات کر سکتے ہو. تم کو گپ شپ کرنے کے لیے جانور کی پیٹھ ممبر اور کرسی بنانا یہ مناسب نہیں ہے. ولا تتخذوها کراسی, اور جانوروں کو اپنے لیے کرسی نہ بنا لو. اس کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. تو جانوروں کے بارے میں سلوک میں دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی, ایک یہ کہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے, ان کی تکلیف کا احساس مسلمان کو ہونا چاہیے, واقعی مسلمان وہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کو استعمال کرے آدمی سواری کے لیے یا کھانے کے لیے, لیکن ان کو اتنا زیادہ بری عمر تک نہ جانے دے کہ اس کے بعد وہ خود جو ہے پریشان ہو جائیں, بلکہ اس سے پہلے ان کو ذبح کرتے ہیں. دوسری چیز, سماج میں معاشرے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ایسے افراد جو عہدے کے اعتبار سے مالداری کے اعتبار سے کم مانے جاتے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ رحم کا سلوک کرنے والا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور صحیح حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. چھوٹوں پر رحم کرنا, چھوٹوں میں کون آتا ہے؟ خاص طور سے چھوٹے بچے آتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی آتے ہیں جو سماج میں بہت بڑے عہدے نہیں رکھتے ہیں, غریب اور فقیر ہوتے ہیں, تنگ دست ہوتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, سماج ان کو چھوٹے لوگ مان کے چلتا ہے. لیکن واقعی ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے, کوئی ویلیو ان کی نہیں ہوتی ہے, ان کی غریبی کی وجہ سے, ان کے بدصورت ہونے کی وجہ سے, ان کے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے, ان کی کسی اور کمی کی وجہ سے, اپاہج ہونے کی وجہ سے سماج ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے. لیکن بہت ممکن ہے کہ ایسا آدمی آخرت کے دن جب حشر کے میدان میں جب لوگوں کو اٹھایا جائے تو کئی بڑے اس کے آگے چھوٹے ہو جائیں, اور یہ کئی لوگوں سے آگے بڑھ کے جنت میں اونچے مرتبوں پر چلا جائے. بہت ممکن ہے. دنیا کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی چیز نہیں رکھتا ہے, کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ معنی تو قبر میں ہی ختم ہو جاتے ہیں, یہ فرق, یہ تفریق قبر میں ختم ہو جاتی ہے کہ ساری قبریں مٹی میں. بہت اچھے کپڑے پہننے والا تھا, بہت مہنگے کپڑے پہنتا تھا, بہت بڑی گاڑی میں سواری کرتا تھا, بہت اچھی کرسی پر بیٹھتا تھا, بہت بڑے گھر میں رہتا تھا. اب کہاں گیا؟ کپڑے اس کے اتر گئے, کرسی اس کی غائب ہو گئی, کوئی کرسی اندر نہیں, کوئی پلنگ اندر نہیں ہے, اور گھر ٹائلز کی, قبر ٹائلز کی ہے, پنکھا لگا ہوا ہے اندر, کچھ نہیں, وہی مٹی ہے جو ایک غریب کے لیے تھی, اس کے لیے بھی ایک قبرستان ہے, سارے کے سارے قبروں کے اندر ہے. اس کی ہائٹ کے حساب سے اور اس کی موٹاپے کے حساب سے قبر کھودی جائے گی, اور زیادہ ایکسٹرا نہیں, ایکسٹرا کچھ نہیں تمہارے لیے. دنیا میں کہی جائے بھائی تھوڑا ڈرائنگ روم بڑا ہونا چاہیے, تھوڑا ہمارے لیے تھوڑا اور زیادہ بڑا ہونا چاہیے, آخرت میں کچھ نہیں, قبر میں ہی کچھ نہیں. اتنا اس کو ناپا جاتا ہے, رسی لے کے آتے ہیں نا, رسی سے ناپتے ہیں کپڑے سے کتنی ہائٹ ہے اور کتنا کمر کتنی ہے, بس اس کے حساب سے اس کی قبر ہوگی. اب یہ پڑا رہے قیامت تک کے دن تک اس میں بازو میں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کی قبر وہ تھی, اس سے پہلے کسی کی قبر تھی, اب یہ دوسرے کی قبر میں جا رہا ہے, دوسرے کی قبر میں جا رہا ہے, اسی میں ڈالا ہے, وہ غریب تھا یہ امیر ہے, ڈالو اس کو بھی, کوئی تفریق نہیں. تمہارا عہدہ تمہارے ساتھ, تمہارے مال تمہارے ساتھ, تمہارا نسب سعید ہے, کچھ بھی ہو قبر میں تم کو جانا پڑے گا, زمین میں جانا پڑے گا, تم سب ختم. اسی لیے آپ نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, بچوں پر رحم کرے, اور جو اپنے سے عمر میں کم ہیں چاہے بڑے ہوں ان پر رحم کرے, اور بڑوں کی توقیر کرنا. علماء ہیں مثلا, یا سماج میں جو لوگ عزت دار مانے جاتے ہیں, یا عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, آخری عمر میں پہنچ گئے ہیں, ان کی تکریم کرنا, اسلام ایسا سماج نہیں چاہتا ہے جس میں بڑوں کو بنے یہ تو ہمارے فرینڈ ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عمر میں جو بڑا ہے اس کی عزت کی جائے، اس سے دل جوئی کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے بعض اوقات بزرگ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی ان سے ہنسی کھیل کرے ان کو اچھا لگتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی عزت کرنا یہ اپنی جگہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ جیسے آدمی جا رہا ہے گاڑی سے، بائک سے جا رہا اور نئی بائک ہے اس کی، بہت اچھی بائک ہے، اور کوئی بزرگ بےچارے ان کو ٹھیک سے چلنے نہیں آتا ہے، لاٹھی ٹیک کے چل رہے ہیں، اب یار او اچھا اچھا ذرا بازو کو ہو جاؤ نا، کیا رستہ دیکھ کے چلنے نہیں آتا کہ تم گھر میں بیٹھا کرو نا، جب چلنے نہیں آتا تو آدمی بدسلوکی کرتا ہے، معلوم نہیں اس کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ کتنا زیادہ غصے کا حقدار ہو گیا، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں اس کو وہ دل دکھا ہوا تھا اور اللہ کیسے غم کے ساتھ جی رہا ہے، معلوم نہیں اس کے دل سے اگر ہائے نکل گئی اس کے دل سے، اس کے دل میں اگر اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور اس کو غم آ گیا اس کی وجہ سے، اس کا دل ٹوٹ گیا، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، معلوم نہیں گاڑی کہاں جا کے سلپ ہونے والی ہے، بول نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کی وجہ سے دوسرے بندے کے ساتھ میں سخت معاملہ کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے، اور چھوٹوں پر رحم کرنا۔ چھوٹے بچوں کے بھی معاملے میں آپ دیکھیں، آدمی گھر میں جاتا ہے، آفس میں باس نے بہت چلایا اس کو، اب بچہ آیا اور ابو میرے لیے کیا لائے، بچہ تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے آپ کے آفس میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے آپ کے اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا چل رہا ہے، بات بند ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ اب وہ آئے ابو دیکھو میری پڑھائی، اس کو کیا پڑھنے نہیں آ رہا، بڑا پڑھاؤ اس کو، اب اس کا دل نہیں ہے، پورا آفس کا غصہ، پورا بیوی کا غصہ، پورا جھگڑا کسی سے راستے میں ہوا ہے، پورا غصہ بچے کے اوپر نکال دیا۔ اس سے بچوں کی تربیت میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو لگتا ہے میں نے پڑھانے کے لیے بولا اور یہ مجھ کو مار رہے ہیں، تو کیا ہے مطلب پڑھنا غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ اور اکثر اوقات بچوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے جب ان کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، خصوصاً بہت چھوٹے بچے ہیں، ہم لوگ ڈرا ڈرا کے بچوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ سماج میں جی نہیں سکتے ہیں، ڈرپوک بچے بن جاتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد میں اس ڈر سے لڑتے لڑتے وہ باغی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی بچوں کی تربیت میں بہت ہی احتیاط سے ہم کو جینا چاہیے، شفقت کا سلوک ان سے کریں، ڈانٹ اپنی جگہ ہے، بچہ غلطی کرے اس کے لیے ڈانٹ ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ رحم کا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے پٹائی کی بچے کی، حد کے اندر سزا دی اس کو، اور اس کے بعد میں جب سزا اس نے کی، اس کو بلایا، اس کو بتایا دیکھو میں نے کیوں سزا دیا تم کو۔ بہت سارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابو نے پٹائی کیوں کی، معلوم ہی نہیں، سب بچہ ہے وہ کوئی بہت بڑا فلسفر یا بہت بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں، اس کو معلوم کی کیوں مارا مجھ کو، بچہ باہر جا رہا تھا، بلایا دھلائی کرنی ہے، گاڑی آ رہی تھی، بھاگ رہا تھا راستے پہ، پکڑ کے راستے پہ دھلائی، بچے کو نہیں معلوم کیا ہوا، اس کو نہیں معلوم، وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کا ریزن کیا ہے۔ آپ نے سزا دی بچے کو، اور واجبی سزا دی جو دینی چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں، اور آپ نے بلا کے کیوں میں نے تمہاری پٹائی کی، کیوں میں نے تم کو پیٹا، یا کیوں ہاتھ پہ چھڑی ماری، یا کیوں میں نے ایسا کیا، اس کو بتایا جائے تو نے یہ غلطی کی تھی اس لیے میں نے کیا، یہ اچھا ہے کرنا ایسا، وغیرہ اچھا کرنا نہیں، آپ ایجوکیٹ کر رہے ہو اس کو۔ سزا فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، سزا تربیت کا ایک حصہ ہے، اگر سزا کے بعد تربیت نہ ہو تو سزا ظلم بن جاتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ بچہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اچھا میں پڑھنا چاہ رہا تھا، ابو کے پاس گیا، ابو نے مجھ کو پیٹا، یہ ظالم ہے۔ جب ابو کے ہاتھ میں لاٹھی آتی ہے تب وہ برابر اس کو حساب کتاب کلیئر کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہم اگر واقعی سزا بھی ان کو دیں تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو، بچے کی پرورش کے لیے ہو، اور ایسی سزا نہ دیں جو ظلم ہو، ہاتھ پاؤں توڑ دیا اس کا اور دواخانے میں لے گیا اس کو، اب اتنی سزا نہیں دینا چاہیے، اتنا زیادہ بچوں کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ اور بچوں کو سزا بھی اگر آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پیار بھی کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے، دیکھو میں تم سے نفرت نہیں کرتا ہوں، میں تم کو ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ میں تم کو پیٹوں، لیکن تمہارے لیے اچھا ہے، تم نے غلط کام کیا اس لیے تم کو پیٹا جائے گا، آئندہ بھی کرو گے آئندہ بھی پیٹوں گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام میں ایسا نہیں، آپ ایجوکیٹ کیجئے اس کو، اس کو یاد رہے گا، آپ سوچتے اس کو نہیں سمجھتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے آپ، وہ اپنی کچھ بھی توجیہ کر سکتا ہے، کچھ بھی ریزن بنا سکتا ہے کہ ابا نے کیوں اس کو پیٹا، ماں نے کیوں اس کو پیٹا، وہ کچھ بھی اپنی طرف سے جوڑ دے گا اس کے ساتھ ریزن، اگر آپ اس کو ریزن نہیں دو گے تو۔ یہ بہت بڑا اہم حصہ ہے تربیت کا، جو اکثر والدین اپنی جلدی کی وجہ سے بچوں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی وجہ سے بچوں کو بگاڑتے ہیں، بہت سے بچوں کو بگاڑنے والے خود والدین ہوتے ہیں اور بعد میں خود سر پیٹنے والے والدین ہی ہوتے ہیں، اکثر جو ہے بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ والدین خود ہوتے ہیں، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ تو بہرحال لیس منا من لم یرحم صغیرنا، کہ بچوں کے ساتھ سلوک کی بنیاد کیا ہے؟ رحم، کہ اس وقت میں بچے کو رحم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ شفقت سے بچوں سے وہ کروا سکتے جو ڈانٹ سے نہیں کروا سکتے، اور یاد رکھیے جو آپ کے سامنے صرف ڈر کی وجہ سے صحیح ہے، وہ آپ کے جانے کے بعد آپ سے نفرت بھی کرے گا اور ضد میں آپ نے جو منع کیا تھا وہ کرے گا۔ جو ٹیچر ہے وہ بہت اچھا ہے اس کو جانتا ہے، جو ٹیچر ہے بچوں کو پڑھانے والا اس کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، ٹیچر ایک دم ڈانٹ والا ہے، یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ بہت ضروری ہے، بچے موجود ہیں، ٹیچر بہت ڈانٹ والا ہوتا ہے، بہت پٹائی کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ہی کلاس روم میں آتا ہے ایک دم چپ، لیکن جب ٹیچر جاتا ہے تو اس کے غیر موجودگی میں شرارت کرنے سے بچوں کو اور مزہ آتا ہے، اور مزہ آتا ہے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس ٹیچر کی اور لکھ رہا ہے ٹیچر بلیک بورڈ پہ، تو اب بچے شرارت کر کے اور مزہ اڑاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی موجودگی میں شرارت کی ہے۔ تو یہ کوئی تربیت نہیں ہے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ آپ تربیت کرنا چاہتے، دو بچے ہیں آپ کے اپنے گھر کے بچے ہیں، ان کی تربیت اگر آپ کر رہے ہیں، اگر شرارت پر ایک بچے کی پٹائی آپ کر رہے ہیں، اس کے بجائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو باپ کی مانتا ہے، جا بیٹا پانی لے کے آ، پانی لے کے آ، دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے۔ دوسرا بچہ کیا بولے گا؟ ابو میں کیا لاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں میں ہرس ہوتی ہے، آپ ایک ہی راستہ دھلائی والا، دھلائی والا یہ کیا ہے، آپ دوسرا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے، آدمی رکشہ سے ایک راستہ نہیں ملے دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے گاڑی سے، بچوں کی تربیت میں ہم ایک ہی راستہ، ایک ہی جو ہے طریقہ اپناتے رہتے ہیں، بچوں کو بگاڑ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ الگ الگ پٹائی بھی کریں، بعض اوقات بچے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو میرا بچہ میرا لاڈلا، وہ لاڈلا آپ کے لیے آنسو بہانے کا ذریعہ بنے گا، بعض اوقات پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے، تو دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، لیکن چاہے آپ پٹائی کریں چاہے آپ اس کو انعام دیں، آپ اپنے دل سے رحم کو نکلنے نہ دیں، اپنے دل سے رحم کو نکلنے نہ دیں۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں، تو بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کریں۔ تیسرا، والدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی غصہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طرح سے والدین کو راضی رکھے، والدین کو راضی کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، کیسا راضی کرنا ابھی اس کو سوچنا ہے، لیکن والدین کو ناراض اگر کرتا ہے تو اس سے ناراضگی کس کی ہونے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہونے والی ہے۔ اب ان کو راضی کرنا بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ جو عام طور سے سلوک ہوتا ہے، یہ آدمی خود سوچے کہ والدین کے بارے میں وہ کتنی دیر سوچتا ہے، آپ سوچیے 24 گھنٹہ ہے، کسی کے والدین ہیں، والدین کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کا ٹائم سلاٹ کتنا ہے، کتنا ٹائم سوچتا ہے کہ میرے والدین کے بارے میں کیا کروں، اس نے آج کے بارے میں سوچی، جس کے والدین ہیں وہ آج سوچے کہ میں نے اپنے والدین کی دنیا اور اپنے والدین کی آخرت، آخرت تو بہت دور کی بات ہے، اپنی آخرت کی نہیں سوچتا تو والدین کی کب سوچنے والے ہیں، اپنی ان کی دنیا کے بارے میں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، اور آخرت کے بارے میں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو تھوڑا وقت نکال کے ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ سلوک میں ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں. ان کی خدمت، کبھی پاؤں دبا دیے، کبھی پاؤں دبا دیے، کبھی سر کی مالش کر دی، کبھی ان کو کچھ خاص کچھ چیز لا کے کھلا دیا اپنے ہاتھ سے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے طبیعت کیسی ہے پوچھا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہفتہ ہفتہ وقت نہیں ہوتا، ایک ہی گھر میں سب رہتے ہیں، والدین کے ساتھ تھوڑا جا کے ان کے پلنگ پہ بیٹھ کے پوچھے کیسی طبیعت ہے، سب ٹھیک ہے کیا، کچھ تک کھانسی آ رہی ہے، سردی زکام ہے، بیمار ہے، باپ سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، کبھی جا کے پوچھا کہ کیا ہوا، طبیعت خراب ہے، کبھی پوچھتا ہے آدمی؟ اتنا بھی اس کے پاس وقت نہیں. دور رہتے ہیں چلو الگ رہتا ہے، کبھی کچھ وجہ نہیں ہے، کبھی ڈاکیومینٹس پہ سائن کرنا ہے، ان کی سائن کی ضرورت ہے، فون کرتا ہے، کیسے ہیں، خیریت ہے، سب طبیعت ٹھیک ہے. ہاں باپ بھی پوچھتا ہے ایسا اچانک کیوں، کیا بات ہے، کچھ کام تھا، فون کیوں کیا؟ تو بتاتا ہاں ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ سائن دینا تھا، تو پہلے بول دیتا، اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا تھی، ڈائریکٹ کام پہ آ جاتا، ڈائریکٹ بزنس کی بات کرتا. اگر خیر خبر لے رہا ہے تو وہ بھی دنیا کا کام آ پڑا تب جا کے لے رہا ہے. یہ اخلاق ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ بنیا والے اخلاق ہے. بنیا جب تک کہ کچھ ملتا نہیں دیتا نہیں ہے، یہ بنیا والے اخلاق ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یک طرفہ ہوتا ہے. والدین کے ساتھ میں سلوک آدمی کرے، یک طرفہ طور پر کرے، یہ سوچ کے کہ انہوں نے کتنا احسان کیا، اور کبھی یک طرفہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر واقعی آدمی سوچے تو والدین کے ساتھ سلوک یک طرفہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوا جب سے انہوں نے سنبھالا اس کو، ون سائڈڈ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس پہ اتنا احسان انہوں نے کیا ہے کہ کتنا بھی کرے، ایک ماں کی جو پیدائش کے وقت کی کراہ تھی، آہ تھی، اس کے پیدا ہوتے وقت میں اس کا پورا اس کی خدمت کرنا اس کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کو دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے، امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا، صحیح سند ہے اس کی، کہ ماں کو پیٹھ پر لے کر وہ طواف کرا رہا ہے حج میں یا عمرہ میں، طواف کرا رہا ہے پیٹھ پر لے کر، اور آ کر کہا، پوچھا، میں نے حق ادا کیا ماں کا؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے. میں نے حق ادا کیا ماں کا؟ انہوں نے کہا اس نے جو تیری پیدائش کے وقت میں ایک آہ لی تھی اس کا بھی نہیں، اس نے ایک جو آہ لی تھی اس کا بھی بدلہ تو نے نہیں دیا، اب تو بہت باقی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے. آدمی سوچے والدین کے ساتھ، والدین ہمارے گھروں میں واقعی اگر دیکھا جائے تو عام طور سے جیسے ایٹک میں رکھنے کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے سٹور روم میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بیچ میں نہیں آنا ہوتا، بیچ میں نہیں آنا چاہیے، تو ایسی چیز والدین عام طور سے ہوتی ہے. پارٹی ہے گھر میں، باس آنے والا ہے اور لیڈیز اور جینٹلمین آنے والے ہیں، اگر ماں باپ اس میں آ جائیں سامنے، کیوں آئے تم لوگ، نہیں آنا چاہیے تم لوگ ادھر، کیوں؟ ماں کے کپڑے ویسے نہیں ہیں، باپ کے کپڑے ویسے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس میں نہیں چاہیے وہ. تو اپنا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ ان کو جوڑنا وہ برا سمجھتا ہے. یہ کتنی یعنی شرمندگی کی چیز ہے، جبکہ یہ ننگا پھرتا تھا، کپڑے اس کے پاس نہیں رہتے تھے، باپ پیار سے گود میں لیا کرتا تھا اس کو، پیشاب کر دیتا تھا ماں باپ کے اوپر، لیکن انہوں نے کبھی اس کو دور کیا نہیں کیا. والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. تو آدمی سلوک میں یہ بات یاد رکھے کہ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، راضی ہو گئے مجھ سے، راضی ہو، اگر راضی ہو گئے اللہ راضی ہوگا، اتنا ان کے ساتھ احسان کرے، اتنا ان کا خیال رکھے کہ وہ دل سے بولیں، زبان سے نہیں، واقعی دل سے بولیں وہ کہ ہماری اولاد ایسی کہ ہم اس سے راضی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سے دعا، اللہ ہم راضی ہو گئے، تو اس سے راضی ہو جائے. ایسا سلوک والدین کے ساتھ میں کریں، واقعی وہ مسلمان ہے، واقعی وہ آدمی آدمی ہے. یہ جو ہے اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں ایک بات، دوسرا پہلو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات والدین کو راضی کرنے میں ایک انسان اللہ کو ناراض کرنے والا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا والدین شرکیات میں مبتلا ہیں، محرمات میں مبتلا ہیں اور بدعات میں مبتلا ہیں، اگر والدین وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میرے بعد تو گیارہویں کرنا مت چھوڑنا، آدمی ان کے بعد وہ کرتا ہے، ایسی وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ یا ان کی زندگی میں ان کا دل رکھنے کے لیے والدین کہے کہ جا بیٹا مجھ کو شراب لیا، اب شراب لا کے ان کو دے گا تو راضی ہوں گے نہیں تو ناراض ہوں گے، تو کیا شراب بھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کا کام مخلوق کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، مخلوق کی فرما برداری اس میں نہیں کی جا سکتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے سلسلے میں اچھے سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھ کو مجبور کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھ کو علم نہیں ہے، بے بنیاد چیزیں شرک تجھ کو کروائیں مجھ سے میرے ساتھ میں، فلا تطعهما، تو ان کی مت ماننا۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم کو پلٹ کے آنا ہے، پھر جو کچھ عمل تم کرتے رہے میں تم کو اس کی خبر کر دوں گا، ان تمام اعمال کا ریکارڈ، اس کی ساری خبر میں تم کو دے دوں گا جب تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ نے بتایا کہ اگر والدین شرک کرنے کو کہیں یا گناہ کرنے کو کہیں، اس سے ضمناً یہ بھی آتا ہے جسے حدیث میں نے ذکر کی، تو گناہ میں ان کی اطاعت کی جائے گی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے آئیے، اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پچھلی حدیث جو میں نے ذکر کی تھی جو بچوں کے سلسلے میں، یہ اپنے اور دوسرے سب کے ہیں، لیکن اپنے بچے ہیں ان کے خصوصی حقوق ہیں، جن میں ایک حق خاص طور سے یہ بھی ہے کہ اولاد میں میں وہ اس لیے کہ اس میں ہر ایک چیز ایک موضوع مستقل ہے، لیکن اس میں میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو عام طور سے معاشرے میں مفقود ہیں، نہیں ہوتی ہیں، اور اس طرف توجہ دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اولاد کے سلسلے میں ایک بہت بڑی کمی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اولاد میں والدین انصاف اور عدل نہیں کر پاتے ہیں، خصوصاً لڑکا اور لڑکی میں عدل نہیں ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو کوئی چیز دی ہے اور اس کو بھی دی ہے، اس کو بھی میں نے چاکلیٹ دیا اس کو بھی چاکلیٹ دیا، اس کو بھی کپڑے لایا اس کو بھی کپڑے لایا، ٹھیک ہے عدل ہو گیا، لیکن عدل صرف چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، عدل ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے، اور بچہ چیزوں سے زیادہ بعض اوقات سلوک پر زیادہ دھیان دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، دو بچوں کو آپ چاکلیٹ دیجئے اور ایک بچے کو گود میں لے کے اس کو پیار کیجئے، دوسرا بچہ آپ کو دیکھے گا، وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ ہم دھیان نہیں دیتے بچوں کے اوپر، بچے بہت دھیان دیتے ہمارے اوپر۔ جو آدمی واقعی بچوں کو پڑھتا ہے وہ انسانیت کو پڑھ سکتا ہے، جو آدمی واقعی بچوں کو دیکھتا ہے بچے کی مینٹیلٹی کیا ہوگی، یہ آگے جا کے انسان بننے والا ہے۔ تو بچوں کے اندر بچہ قریب آئے گا آپ کے پاس اور کوشش کرے گا، اور بہت سارے بچے آپ دیکھیے، مثلاً آپ چھوٹا بچہ آپ کے پاس ہے، چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور جب دوسرے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بچے ناپسند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ بچے بہت ستانے لگتے ہیں، اور خاص طور سے بچے ستانا اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن اپنی طرف لینا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ چھوٹے بچے کو پیار کر رہے ہیں، اب دوسرا بچہ آیا اور آپ کا چہرہ پھیر کے اپنی طرف کر رہا ہے، ابو یہ دیکھو میں نے کیا لکھا، ابو یہ دیکھو میں نے کیا کیا، اب آپ نہیں چاہتے ڈسٹرب ہوں، آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، آپ اس کو کچھ کھلا رہے ہیں، آپ کا پیارا بچہ ہے، گڈو ہے یہ۔ اب وہ جو بڑا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، آپ نے 2-3 بار کہا ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر ذرا ٹھہر دیکھتا ہوں میں، لیکن اس کے بعد وہ نہیں سنا، تماچا اس کو لگا دیا، اور بچہ دور جا کے دیکھتا ہے کہ تھوڑے وقت پہلے میں پیارا تھا، اب یہ پیارا ہو گیا، اور مجھ سے ابو محبت نہیں کرتے ہیں، نیگیٹو میسج گیا اس کو۔ اچھا کس کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں؟ وہ بہت ہی جو ہے پودے کی طرح سے ہے، وہ اتنا ڈیپ نہیں سوچ پاتا ہے، کس وجہ سے یہ آج مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیے؟ اس کی وجہ سے، اس کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ان میں آپس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہونے شروع۔ بہت ہی جو ہے ہم کو دھیان دینا چاہیے بچوں کے اوپر، کہ آپ نے ایک بچے کو لیا قریب، اس کو پیار کر رہے ہیں، آپ دوسرے بچے کو دیکھیں تو بھی ذرا وہ خود دوڑتا آئے گا آپ کے پاس۔ اس لیے عام طور سے چھوٹے بچے کو جب آپ پیار کر رہے ہوں آپ بڑے بچے کی طرف بھی دھیان دیں. یاد رکھیے اس بات کو, آپ گھر پہ جا کے ٹرائی کر کے دیکھو. یہ جو ہے یہ اسکول ہے, گھر ہمارا ایک اسکول ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھیں. چھوٹے بچے کو جب آپ پیار کر رہے ہیں آپ دوسرے بچے کو دیکھیں تو کون سی نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہے, آپ اس کو دیکھیے. اس کو قریب کر کے آپ جب پیار کریں گے وہ اس کو بھی پیار کرے گا. اور آپ چھوٹے بچے دیکھ تیرا بڑے بھیا ہے یہ, آپ اس کو بہت اچھا لگے گا کہ والد صاحب مجھ کو کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہم اس کو سمجھتے ہیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ سائیکائٹرسٹ سے پوچھیے, سائیکالوجسٹ سے پوچھیے, وہ بتائیں گے آپ کو کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ایک انسان کی سوچ کو بلڈ کرنے والی چیزیں ہیں. اس سے ایک انسان کی شخصیت نفرت کرنے والی, حسد کرنے والی, بغض و عداوت رکھنے والی یہاں سے بننا شروع ہوتی ہے. بچپن میں اینٹیں رکھی جاتی ہیں ایک انسان کی شخصیت کی, اور سب سے زیادہ ہم اسی عمر میں بچوں کے بارے میں غافل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رجل جالس مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے اس چیز کا جو میں بتا رہا ہوں. ایک آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فجاءہ ابن له, اس کا بیٹا اس کے پاس آیا. فأخذه فقبله ثم اجلسه في حجره, اس نے اس بچے کو قریب کیا, اس کو پیار کیا, چوما اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا, اپنی گود میں اس کو بٹھایا. وجاءت ابنت له, اس کی بیٹی بھی آئی تھوڑی دیر سے. فأخذها الى جنبه, اس نے اس کو لے کے اپنے بازو میں سائیڈ میں بٹھا دیا. بیٹا آیا تو کہاں لیا, پیار کیا, گود میں بٹھایا, دو ٹریٹمنٹ. بیٹی آئی, پیار نہیں کیا, گود میں نہیں بٹھایا, بازو میں بٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا الا عدلت بینہما, تو نے ان دونوں کے بیچ میں انصاف عدل کیوں نہیں کیا, تو نے ان دونوں کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا. یعنی ابنہ وبنتہ فی تقبیلہما, یعنی دونوں کو تو نے چومنا چاہیے تھا, دونوں کو پیار کرنا چاہیے تھا. ایک کو تو نے پیار کیا, دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ سوچے گا تو نے دونوں میں عدل نہیں کیا, دونوں میں عدل نہیں کیا. اس کو امام البزار نے اپنے مسند میں اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے روایت کیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گہرائی کے ساتھ سوچنے والے انسان تھے. آپ سوچے کیسے انسان آپ تھے کہ حکومت کی سطح پر آپ گائیڈ کر رہے ہیں, وہاں جنگ وہاں جنگ, وہ بادشاہ اس کو لیٹر بھیجنا ہے, اس لیول پر بھی آپ کی نگاہ ہے. اور ایک عام آدمی ہے, اس کے پاس ایک بچہ اور بچی آ رہے ہیں اور اتنا سا فرق اس میں کر رہا ہے جو آج ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اتنے فرق کو بھی آپ دیکھ کے بول رہے ہیں دونوں میں تو نے عدل نہیں کیا, تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی باریک بین اور کتنی زیادہ عدل و انصاف کی طلبگار شخصیت تھی, جس کا نفاذ کرنے والے آپ تھے. آپ کیسے واقعی آپ مربی تھے. تو آپ نے کہا الا عدلت بینہما, ایک روایت میں لا عدلت بینہما, تو نے کیوں انصاف نہیں کیا ان دونوں کے بیچ میں, کیوں عدل نہیں کیا دونوں کے بیچ میں. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ والدین کو چاہیے کہ بچپن میں اولاد کے ساتھ عدل کریں. اور پھر بعد میں بھی مسئلہ ہوتا ہے جائیداد کی تقسیم کے وقت میں, کیا والدین جو ہیں اولاد کو جائیداد میں صحیح حصہ جس کا جتنا نہیں دیتے ہیں, ایک کو دے دیا ایک کو نہیں دیا. اسی طرح سے عطا ہے, ہدیہ ہے, ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی چیزیں ہیں. اسی طرح سے سماج میں ہمارے بچوں کے علاوہ کچھ اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کو یتیم کہا جاتا ہے. یتیم وہ بچہ ہے جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک, خصوصاً باپ, بچپن ہی میں اس کی وفات ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں, یتیم. یتیم کے ساتھ میں ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ خصوصی اچھا سلوک کرے, یتیم کے ساتھ میں سلوک کرے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یشکو قسوۃ قلبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا کہ میرا دل بڑا سخت ہے, کیا کروں اس کے نرم کرنے کے لیے. قال اتحب ان ينین قلبک وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ, کیا تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے, کیا تو چاہتا ہے کہ تیری حاجت پوری ہو. اِرْحَمِ الْيَتِيمِ وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ, تین باتیں آپ نے کہیں کہ تو یتیم پر رحم کر, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر, اور اپنے کھانے میں سے تو اس کو کھلا، اپنے دل میں اس کے لیے رحم پیدا کر، اور سلوک میں اس کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت کا سلوک ہے، اور تیسرا یہ کہ تو اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پورا کر، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھلا، کیونکہ بچوں کی جان عام طور سے کھانے میں ہوتی ہے، تو اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا۔ تو یتیم کے ساتھ اگر تو ایسا سلوک کرے گا، یلن قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ تو مخلوق پر رحم کرے گا، اس کو دے گا اللہ بھی تجھ کو دے گا، محتاج کو دے گا اللہ تجھ کو دے گا، کیونکہ تو اللہ کا اس سے زیادہ محتاج ہے جتنا یہ یتیم تیرا محتاج ہے، تو زیادہ اللہ کا محتاج ہے، تو اللہ سے ملنے کے لیے تیرے کو دینا پڑے گا، تجھ کو دینا پڑے گا۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تکرہ البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، کہ تم بچیوں پر زور زبردستی نہ کرو، یا نکاح کے سلسلے میں مثلا، یا ان کے ساتھ اکراہ کا، کراہت کا سلوک نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مؤنسات ہیں، انسیت والی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، اور غالیات ہوتی ہیں، غالیات ہوتی ہیں یعنی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان بچیاں ایسی نے ہمارے سماج میں کیسا ہے، لڑکی لڑکا بہت اچھا، میرا بیٹا ہے پیارا ہے راجا بیٹا ہے، اور بیٹی بیٹی تو پرائے گھر والی ہے، تو ہمیشہ وہ کیا رہتی ہے، نمبر دو پہ رہتی ہے، گفٹس آئیں گی بچے کو آئیں گی، بیٹی کو ٹھیک ہے وہ تو چولہا چکی کرنے والی ہے، اس کو کیا زیادہ انٹرسٹ لینا اس میں، تو عام طور سے بچیوں کو یعنی سلوک میں نمبر دو پر رکھا جاتا ہے، ایجوکیشن میں بچہ بہت اچھا، اور بچی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جائے گا، تو بچیوں کے سلسلے میں والدین وہ سلوک نہیں کر پاتے ہیں جو واقعی کرنا چاہیے، جو واقعی کرنا چاہیے، بعض اوقات الٹا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ بچی کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا سلوک ہو جاتا ہے کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والد صاحب کی، کہ والد صاحب کی تمنا تھی چار بیٹے، اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی، اب چار بیٹے مصیبت میں آ گئے، اور یہ جو بیٹی ہے اس کے ساتھ میں ایک دم اچھا سلوک ہو رہا ہے، بیٹی کے ساتھ میں اچھا سلوک ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، یتیم کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خواتین کے ساتھ میں کیا سلوک ہیں، بیویوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے۔ معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدین علی، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، آپ نے فرمایا تو کھائے تو اس کو بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو کپڑے پہنے، اچھا لباس خریدے، اپنی بیوی کو بھی لباس عطا کر، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اس کے منہ پر مت مار، ولا تقبح، اس کو بد دعا مت دے، اس کو برے منہ والی مت کہہ، کبھی مت کہہ اس کو، کبھی بات اس سے مت کہہ، ولا تهجر الا في البيت، اور اگر تیرا اس سے اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اگر تو اس سے بات بند کرتا ہے تو گھر کے گھر میں بات کو رکھ، سارے رشتہ داروں میں پڑوس میں بھی مشہور مت کر کہ تم دونوں میں ناراضگی ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مار پیٹ اتنی زیادہ کرتے ہیں، گالی گلوچ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، پورے گاؤں کو پوری بستی کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی شور میں جھگڑا چلتا ہے، بعض لوگ تو گھسیٹ کے بیوی کو باہر کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، جا کہاں جانا ہے جا، کہاں جائے گی رات کے 12 بجے، ہو بچے رو رہے ہیں، بچے اس کے ساتھ بلک بلک کے ماں کے ساتھ رو رہے ہیں، اور یہ کیوں ایسا کیا اس نے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، اس نے گوشت کا مطالبہ کیا، اس نے آلو کی سبزی دے دی، اب یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ تو اس کو خرید کے لائے ہیں، اس کو تو غلام بنا کے لائے ہوں، اب ان کا حکم چلے گا، حالانکہ کتنی مرتبہ اس نے کہا تھا آتے آتے ذرا یہ بھی لے کر آنا، یہ ضرورت ہے گھر کے لیے، دوائی میری، دوائی لے کر آؤ، کئی دنوں سے مانگ رہی ہوں دوائی، میری ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے، یہ بھول بھول کے آتا ہے، کتنی مرتبہ بھول کے آتا ہے، یاد نہیں رہا، سوری، ختم، اور بیوی اگر بول دے سوری تو سوری، دن بھر کیا کرتی ہے گھر کے اندر۔ تو آپ دیکھیے انسان کتنا اپنے سلسلے میں معذور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بیوی کے سلسلے میں کتنا سخت مزاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جب تو کھائے اس کو کھلا، جب تو کھائے اس کو کھلا، اور جب تو پہنے تو اس کو پہنا, اس کو بھی کپڑے دے, اور اس کے منہ پر مت مار, اس کو بدعا مت دے, اس کو تانا مت دے, چہرے میں اس کے کوئی عیب ہو, خوبصورت نہیں بیچاری, ایسی سخت بات اس کو بول دی کہ پہلے منہ ڈھنگ سے تیرا دیکھا ہوتا تو شادی نہیں کرتا تیرے ساتھ, تیرے گھر والوں نے دکھایا نہیں اس کو تیرا منہ صحیح ڈھنگ سے, کتنا برا لگے گا اس کو, کتنا خراب لگے گا اس کو. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو نکاح کے بعد اس طرح سے عورت کو تانے دینا, ذلیل کرنا اور اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرنا کرتے ہیں, اور اس سے اس کا دل ٹوٹتا ہے, اس کو آتا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے, اس سے وہ سدھرنے والی ہے نہیں سدھرتی ہے, اس کے دل میں مزید نفرت بیٹھ جاتی ہے, اس کی مزید نفرت بیٹھ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاریہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے, کیونکہ پڑوسیوں سے مسلسل انسان کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے, جگہ کی وجہ سے, کبھی کبھی دیوار میں کیل ٹھوکنے کی وجہ سے, کبھی گھر میں کوئی آواز کرنے کی وجہ سے, کسی کے گھر بچے بہت زیادہ ہیں گھر میں, اب چیخ پکار کرتے ہیں, اب اس کو سونا ہے, اب ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے, جھگڑے کرتا ہے, گاڑی کسی نے پارکنگ میں ادھر لگا دی ادھر لگا دی, جھگڑے کرتا ہے, کوئی گملہ رکھ دیا اس کے گھر کے دروازے کے سامنے تھوڑی دیر کے نہیں صحیح, فوراً غصے میں آتا, ہمارے اس میں ٹیرنٹ اس کو لگتا قبضہ کرنے کو آ رہی ہے, ذرا بھی ٹالریٹ نہیں کرتا ہے پڑوسی کو آدمی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے, اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں, لیس المؤمن بالذی یشبع جاره وجاره جائع الى جنبه, وہ مومن نہیں ہے جو بھر پیٹ کھائے حالانکہ اس کا پڑوسی اس کے پڑوس ہی میں بھوکے پیٹ ہو اور اپنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہو, بھوکا پیٹ سو جائے پڑوسی اور یہ تھوڑی بھی خبر گیری اس کی نہیں کرے, اور معلوم ہے اس کو بھوکا ہے لیکن پھر بھی پیٹ بھر کے کھائے اس کو کچھ نہیں دے, مومن نہیں ہے وہ, واقعی ایمان اس کا صحیح نہیں ہے, اس کے ایمان میں کمزوری ابھی باقی ہے, قوت ایمانیہ اس کو نہیں ملی ابھی تک. اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو پڑوسی کے ساتھ بھی اسلام ہم کو تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں, اور ان کی کمی دکھ درد میں اور ان کی پریشانی میں ان کے کام آئیں, خود غرضی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں, خود غرضی کے ساتھ ہم نہیں جی, عید کو ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لا رہے ہیں, ہم بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں, ہمارا بچہ اس کے گھر میں جا رہا ہے لے کے اور بتا رہا ہے اس کے بچوں کو اور کھا رہا ہے, اس کے بچے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں, ہم اپنے بچے کو بول رہے جا کچن میں جا کے کھا, کچن میں جا کے کھا, شرم کی بات ہے, اس کے بچے کو بول رہے جا تیرے گھر کو جا, کتنے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دوسرے کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سلوک کرنا ان کو سکھاتا ہے کہ یہ سلوک اس کو یاد رہتا بعد میں, بڑا ہوتا نا ہوتا ہے یہ چاچا ہے, اس کو گھر میں بلا کے کھانے کو دیتے تھے, جب بھی سائیکل سے اترتے تھے چاکلیٹ دیتے تھے, جیب میں رہتا تھا ان کو, ہم بچے آتے تھے جمع ہو جاتے تھے, کتنے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ایسا, کوئی نہ کوئی آدمی, پرانے زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے, آج بہت لوگ بزی ہو گئے ہیں, آج بہت بزی ہو گئے ہیں, پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے, ہم لوگوں کو یاد ہے بچپن میں کہ سائیکل سے آتے تھے سائیکل روک دی جیب میں ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ دے دیا, بچے خوش سارے بچے جمع ہو, کتنی خوشی ملتی ہے اس سے, ایک محبت ہوتی ہے بچوں کے اندر, بچوں کے اندر طلب ہوتی ہے, تو بچوں کی نگاہ مہمان کے چہرے پر نہیں ہوتی, اس کی جیب پر ہوتی ہے, اس کے ہاتھ پر ہوتی ہے, کیا لایا یہ, آپ سفر سے لوٹتے ہیں کیا لے کے آئے آپ, بچے کی نگاہ ہوتی ہے, کیا لایا ابو, پوچھتا بچہ پہلے کہاں گئے تھے, کیا کہاں جا کے آئے, کیا تیر مار کے آئے, نہیں پوچھتا ہو, پوچھتا لے کے کیا آئے, ایک انسان بچوں کی چیز سوچنا چاہیے, پڑوسی ہے اس کے بچے, پڑوسی پریشان ہے بیمار ہے پڑا ہے معلوم نہیں, کھانس رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے آپ کو, لیکن جا کے آپ پوچھ رہے ہیں, دکھ رہا نہیں آپ, آپ دکھائی نہیں دیے دو دن سے, کیا بات ہے, بیمار ہوں, گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں, بیوی بھی بیمار ہے, دونوں پریشان ہیں, کون لے جائے دوا کھانے کو, اٹھایا چلو چلو اٹھو, چلو اٹھا کے لے کے گیا دوا کھانے کو, ارے نہیں میں جاؤں گا میں نے دوا کھا لی, نہیں چلو اٹھو, اٹھا کے لے کے گیا دوا کھانے میں, جا کے بتا دیا ان کو دوا دو, خود بل دے دیا اس کا اور لا کے گھر پہ چھوڑ دیا, اور اس کی کھانا وانا بنا کے بیوی سے کہا دیکھو ذرا کھانا بناؤ, اچھا کچھ بناؤ, بیمار ہیں زیادہ مرچ مت ڈالو, یہ مت کرو, ڈاکٹر نے منع کیا, کھانا خاص اس کا بنا, یہ انسان ہے ایکچولی, کون کرے گا اتنا؟ ہم لوگ کیا ہیں بھائی، اپنا ہی اپنے کو ٹائم نہیں ہے، دوسروں کا کیا کرتے بیٹھیں گے؟ یہ واقعی یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اپنے لیے جینے والا جانور بھی اپنے لیے جیتے ہیں، ایک کتے کو ہڈی مل جاتی دوسرے کو قریب آنے نہیں دیتا ہو، تو کتے کی صفت ہے، انسان کی ہے؟ انسان کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی اسلام میں ہے اور یہ بھی اچھے اخلاق میں مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ چاہے مہمان ایسے وقت میں آ جائے کہ آپ کو کہیں پکنک پہ جانا ہو، چاہے مہمان آ کے بیٹھ جائیں اور جا ہی نہیں رہے اور آپ کا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مہمان کا اکرام کیا جائے۔ آپ کو کہیں باہر جانا تھا گھومنے کے لیے، پورے تیاری کیے گھر والے اور مہمان آ گیا، کتنا غصہ آتا اس کو دیکھ کے، کب جاتا ایسا ہوتا، کیوں آتا، ٹائم ہے کہ نہیں تمہارا آنے کا، بول کے آنے نہیں آتا تم کو۔ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کچھ لے کے آیا آپ کا چیک تو آئیے آئیے آئیے، سب کینسل۔ اگر وہ بولیں کہ بھائی ایک چیز دینی تھی آپ کو، جیب سے نکل ایک لاکھ کا آپ کا چیک ہے، پونا پونا صاحب نے آپ کو دینی، آؤ بیٹھ چائے پیو، کھانا کھاؤ، کھانا کھلا کے بھیجے گا اس کو۔ تو ہم دنیا دار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہم یعنی دنیا کی بنیاد پر اخلاق کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یضیف، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مہمانی نہیں کرتا ہے، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں کی مہمانی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے فقراء اور مساکین کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت عمدہ حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امرنی خلیلی بسبعین، میرے خلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست میرے خلیل نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا۔ اس کو یاد رکھیے، دیکھیے کتنی اچھی چیزیں اس میں، میرے خلیل نے مجھ کو سات باتوں کی تلقین کی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھ کو حکم دیا مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کرنے کا اور ان سے قریب رہنے کا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ جو مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان سے قریب رہے آدمی اور ان سے محبت کرے، ان سے دور نہیں ہو۔ گاڑی والے ہو گئے تو کیا دور ہو جائیں گے ان سے؟ نہیں، غریبوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا آدمی کا رہے، کیونکہ ان کی دعا اس کے لیے حفاظت ہوتی ہے، حدیث میں ہے۔ تو ایک، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مسکینوں سے محبت اور ان سے قریب رہنے کا حکم مجھ کو دیا ہے۔ دو، وامرنی ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي، مجھ کو حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے نیچے ہیں میں اپنی نگاہ ان پر رکھوں، جو مجھ سے اوپر ہیں ان پر نگاہ نہیں ڈالو، یعنی مجھ سے جو کم ہیں ان کو دیکھوں گا تو شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو کتنا زیادہ دیا جو دوسروں کو نہیں دیا، لیکن اگر جو مجھ سے اوپر ہے ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھوں گا تو جو ملا ہے اس پر بھی شکر نہیں ہوگا، بلکہ شکایت پیدا ہوگی، اللہ نے اس کو دیا مجھ کو کیوں نہیں دیا، اور جو دیا اللہ نے اس سے نگاہ ہٹ جائے گی، تو میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں اوپر والوں کو نہیں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں رشتے ناتوں کو جوڑوں چاہے وہ مجھ سے پیٹ پھیر کے چلے جائیں۔ رشتے دار مجھ سے قطع تعلق کریں، رشتہ توڑیں، تب بھی میں ان سے رشتہ جوڑے رکھوں۔ وَأَمَرَنِي اللہ اسأل احدا شيئا، مجھ کو حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، یہ بھی حکم دیا۔ وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو، حق بات کہوں، یہ نہیں کہ کڑوا بنا کے بولیں، بلکہ حق بات کہیں چاہے وہ کسی کو کڑوی لگے، کیسی لگتی ہے وہ اس کا پرابلم ہے، لیکن آپ اخلاق کے دائرے میں ادب سے بات بول دیں، حق بات بولیں، چاہے کسی کو میٹھی لگے کسی کو کڑوی لگے۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ صحیح بات بول دیا، اب لوگ بولیں گے، لوگوں کے دل سے میں گر جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، صحیح بات بول دیا تو ہر دل عزیز نہیں رہوں گا، لوگ بولیں گے ارے تو یہ ایسا بول دیے۔ صحیح بات بولنے کے بعد میں بعض اوقات ایک انسان عزت کھو دیتا ہے، حق بات بولنے والا آدمی ویسا ہے۔ صحیح بات تو بھائی یہی ہے، چاہے آپ مانو نہیں مانو، آپ سب یہ بول رہے ہو لیکن یہ صحیح ہے۔ تو آدمی بعض اوقات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات بولتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہے پسند نہ آئے، لوگ ملامت کرنے لگے اس کو، ارے کیا کر دیا اس نے، لیکن وہ کرے آدمی جو واقعی حق ہو، وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہو، تو کسی کی ملامت کا خوف، کون کیا بولتا ہم نہیں دیکھتے۔ صحیح چیز یہی ہے، کون ملامت کرتا ہے عزت جائے گی اس لیے صحیح بات مت بولو، نہیں ہاں میں ہاں ملاؤ، نہیں چاہے کوئی ملامت کرے، برا بولے بولے، برا بولنے والا برا بولے گا، صحیح بات تو بھائی یہی حق بات ہے۔ ڈرے نہیں آدمی، بے عزتی سے ڈرے نہیں حق پر چلنے کی وجہ سے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ خوب کہا کروں، کثرت سے کہوں، اس لیے کہ یہ ایک ایسے خزانے سے نازل ہوا ہے جو عرش کے نیچے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، عرش کے نیچے کے خزانے سے اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، بہت اونچی چیز ہے یہ۔ ہمارے یہاں تو لا حول ولا قوة بولے تو کوئی آدمی اس کا کیوں کچھ غلط بولا کہ نہیں، یعنی لا حول ولا قوة کوئی ایسی چیز ہے، شیطان آیا کیا، شیطان کے لیے بری بات ہو تو ہی ہمارے لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب حیال الصلاح بول رہے ہیں مؤذن صاحب تو ہم لا حول ولا قوة کیوں، کوئی غلط بات بولا جو وہ کیا بول رہی ہے؟ تو ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے ہم کو معنی معلوم نہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کا مطلب ہے کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کے ذریعے سے جو قوت ملتی ہے، یعنی اللہ کے دینے سے جو قوت ملتی ہے وہی قوت ہے۔ کہیں اور سے آدمی طاقت لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے۔ تو نماز کے وقت میں کیوں بولتے ہیں یہ؟ اس لیے بولتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں سے اٹھ کے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ مجھ کو طاقت نہ دے، اللہ کی توفیق کے بغیر میں نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے، اپنے کمال کی نفی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو امام احمد نے روایت کیا اور دوسرے محدثین ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی الضعفاء، مجھ کو کچھ محتاج ضعفاء لوگ لے آؤ، فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اس لیے کہ تم کو رزق ملتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تم میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے، انہی کی بدولت، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے تمہارے درمیان ہونے کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو آدمی کبھی بھی، یعنی مسلم کی روایت ہے، کمزور طبقے کو کمتر نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے اور رزق کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ہمارے اچھے سلوک کے محتاج حقدار ہمارے خادم بھی ہیں، جن کو ہم سوچتے نہیں کہ اس سے بھی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ خادم ہے، پیمنٹ دے رہے ہیں، بس اور کیا چاہیے، اور کہاں سے سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ تو سلوک جو ہے خادم سے بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتى احدکم خادمہ بطعام قد کفاہ علاجہ ودخانہ فلیجلسہ معہ فَإِن لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، کہ جب تمہارے پاس تمہارا کوئی خادم آئے کھانا لے کر، اور حالانکہ اس نے کھانا پکانے کے لیے اس کے لیے ساری کوشش کی تھی اور اس کے لیے دھواں بھی برداشت کیا تھا، اس زمانے میں غلام کھانا پکایا کرتے تھے، خادم کھانا پکایا کرتے تھے، پکا کے وہ لایا ہے تیرے لیے، تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائے، اپنے ساتھ اس کو کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم ایک لقمہ ہی اس کو کھلا دے، ایک لقمہ تو اس کو کھلا سکتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا تو اس کو کھلا سکتا ہے، چل تھوڑا سا اتنا تو کھا لے۔ تو ایک آدمی جو ہے پورا نہیں کھلا سکتا ہے، تھوڑا تو کھلا دے اس کو۔ تو غلام کو آدمی اپنے کھانے میں سے کھلائے اپنے خادم کو اپنے کھانے میں سے کھلائی اسلام کی تعلیم ہے، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعف عن الخادم، کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے خادم کو کتنا معاف کریں، کتنا معاف کریں۔ فصمت، آپ چپ ہو گئے۔ ثم اعاد علی الکلام، پھر اس نے وہی بات پوچھی۔ فصمت، آپ پھر بھی چپ رہے۔ فلما کان فی الثالثہ، جب تیسری بار اس نے پھر وہی بات پوچھی کتنا معاف کرنے کا خادم کو، آپ نے کہا اعف عنہ فی کل یوم 70 مرہ، ہر دن میں 70 بار معاف کرو اس کو۔ اپنے خادم کو کتنی بار معاف کرو؟ 70 بار۔ تو یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے خادم کو معاف کرتا رہے۔ اب خادم بھی یہ نہ سوچے چلو 70 غلطی کرنے کی اجازت مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مالک کے لیے ہے۔ ہاں، اصلاح کرنے کا جو ہے ذمہ وہ بھی مالک کے پاس ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے مالک اصلاح بھی کرے گا اس کی، لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے شرارت کر رہا مالک کو ستانے کے لیے، مالک بولتا ہے یہ لے کے آ، دوسرا کچھ لے کے آ جاتا ہے، بولے نمبر 1، پھر دوسرا کام بولا نہیں گیا، بولا نمبر 2، بولے ابھی 70 کام ہوئے، اور بولے آپ اہل حدیث ہیں نا، اہل حدیث۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غلطی ہونا، خادم سے غلطی ہو آدمی معاف کرے، یہ بتایا گیا کہ معاف کرتا چلا جائے۔ اگر اس کو بھی معاف کر دے ایک مالک، تو بہت بڑے دل گردے والا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے خادم کے ساتھ ساتھ، یعنی مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ، غیر مسلموں کے بھی مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کے لیے کچھ قواعد ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی کچھ قواعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بر اور عدل کا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کا اور یعنی عدل کا سلوک کرو، اس سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے، یعنی جن لوگوں سے تمہاری جنگ نہیں ہے، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، بے گھر نہیں کیا، اللہ تھوڑی یہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں ظلم کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تو ان کے سلسلے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو، احسان کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ میں عدل کا سلوک کرو۔ یہ دو سلوک اللہ نے کہے، احسان کا سلوک تبروح، دوسرا تقسطوا الیہم۔ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یہ بر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو حق ہے اس کو دینا۔ مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم سے کچھ لیا اس کو ڈبو سکتے ہیں، قرض لے لیا اس سے، بولے کفار لا اعتبار۔ اچھا، تو اعتبار کے لائق ہے نا، تو کیوں بے اعتبار ہو رہا ہے اس کی نگاہ میں؟ کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کا اگر 1 روپیہ کسی نے ڈبویا مسلمان نے، قیامت کے دن بہت ممکن ہے اس کو پکڑے، مسلمان 1 روپے کی وجہ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم مشرکین پر اور غیر مسلموں پر ظلم کر دیں، ان کے ساتھ بسلوکی کریں اور یہ سمجھے کہ تو غیر مسلم ہیں، ان کا کیا ہے، نہیں، ان کا بھی سلوک، ان کے ساتھ بھی سلوک ضروری ہے۔ اور اس میں ایک عام طور سے چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم سلام کرتے ہیں اور ایک مسلمان ان کو جواب نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، ان کو جواب دینا چاہیے، لیکن کیسا جواب؟ اتنا ہی جواب کہ وعلیکم السلام، اتنا ہی جواب ان کو دینا چاہیے۔ ورحمت اللہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ برکات ان کے لیے نہیں ہے، سب کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رد السلام علی من کان یہودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً، سلام کا جواب دو یہودی کا، نصرانی کا اور مجوسی کا، ذلک بان اللہ یقول وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تحیہ کہے تو تم اس سے بہتر یا اسی کو لوٹانے والا معاملہ کرو۔ تو بہتر معاملہ مسلمانوں کے لیے ہے لیکن لوٹانے کا معاملہ سب کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرتا ہے آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے اور کئی علماء نے فتویٰ دی، شیخ الالبانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ یہ الادب المفرد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے دشمن کے ساتھ بھی اسلام نے سلوک کی تلقین کی ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو جب تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے تو فوراً تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن چکا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت صبر والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت قسمت والے ہیں، جو بہت قسمت والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ دشمن سے بھی ہم کو ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اخلاق سے مرعوب ہو کر، ہمارے اخلاق سے مرعوب ہو کر توبہ کر لے اور ہمارا دوست بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سورہ فصیلت کی آیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تو احسان کا سلوک کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کر۔ اس کو ابن النجار نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ سلوک اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میں سلوک کے بارے میں ہم کو تلقین کی گئی ہے۔ اور اگر ایک آدمی واقعی اخلاق کی حدود میں اپنے آپ کو رکھتا ہے بلکہ اچھے اخلاق والا بنتا ہے تو آخرت میں اچھا اخلاق ایک انسان کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے جنت میں جانے کا۔ سب سے قیمتی چیز اور اعمال نامے میں اور میزان میں سب سے بھاری چیز اگر ہوگی تو انسان کا اخلاق ہوگا۔ تو اخلاق بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالی ہم کو اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔